Teraz do Ekstra Pensji nowość. Ekstra premia, nawet 100 tysięcy złotych od ręki. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. To program Trzeciego Polskiego Radia, środa, 26 czerwca, minęła 9. Anna Kowalik-Brankaty i Krzysztof Zyglewski, zapraszamy na serwis Trójki. Nawet 36 stopni w cieniu. Synoptycy wydali ostrzeżenia w związku z upałami w całej Polsce. Kto zastąpi Adama Bielana? Senat wybierze dziś nowego wicemarszałka Izby. Budżet i fundusze na spójność. Unijni ministrowie podzieleni w sprawie pieniędzy po 2020 roku. Tropikalne upały w całym kraju. Do 36 stopni w cieniu pokażą termometry na południowym zachodzie. IMGW wydał ostrzeżenia dla wszystkich województw. Jak mówi Ewa Łapińska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, najgoręcej będzie na południowym zachodzie. Nawet do 36 stopni, natomiast w centrum około 33-34, do 30-32 stopni prognozujemy na wschodzie kraju i nad morzem. Ewa Łapińska mówi, że po południu nad północną Polską przejdą burze. Burzom oczywiście mogą towarzyszyć gwałtowne opady deszczu, silne porywy wiatru, takie do 80 km na godzinę. Lokalnie niewykluczony jest również grad. Za frontem atmosferycznym z północnego zachodu napłynie powietrze. Wietrze polarne morskie i już jutro będzie zdecydowanie chłodniej. Marta Szulborska, Polskie Radio. Jeszcze większe upały we Włoszech. W wielu miejscach będzie 40 stopni. Takich temperatur nie było w słonecznej Italii od 15 lat. Dziś w Italii temperatura ma się podnieść średnio o 2 stopnie. W Rzymie i Mediolanie do 36. Natomiast jutro i pojutrze w Turynie i Mediolanie synoptycy zapowiadają ponad 40-stopniowe upały. Co więcej, od wczoraj panuje niemal bezwietrzna pogoda, a jutro, jak wynika z prognoz, powietrze będzie stało w miejscu. W stan pogotowia postawiono ochronę cywilną. Ministerstwo Zdrowia poprzez media rozpowszechnia listę porad, jak radzić sobie z upałem. Apeluje do osób starszych, by nie wychodziły z domu. Radzi, by dużo pić, ale unikać napojów alkoholowych i zawierających kofeinę. Zaleca dietę składającą się głównie z owoców i warzyw, unikanie wysiłku fizycznego i poruszanie się z jasnym nakryciem głowy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Jednodniowe posiedzenie rozpoczyna właśnie Senat. W porządku obrad jest m.in. wybór wicemarszałka, bo Adam Bielan został europosłem. Kandydatem zgłoszonym przez Prawo i Sprawiedliwość jest Marek Pęk. Senatorowie zajmą się też nowelizacją Karty Nauczyciela. Zakłada ona m.in. podwyżki pensji od września tego roku. Przewiduje też wprowadzenie świadczenia na start dla nauczycieli stażystów, określenie minimalnej wysokości dodatku za wychowawstwo i skrócenie ścieżki awansu zawodowego. Jest to realizacja porozumienia, które rząd podpisał z Oświatową Solidarnością na początku kwietnia tego roku. Senackie komisje rekomendują przyjęcie ustawy bez poprawek. W porządku obrad jest też nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej. Zakłada ona zamrożenie cen prądu na poziomie z czerwca 2018 roku dla gospodarstw domowych, jednostek samorządu terytorialnego, szpitali, mikro i małych firm. Od 1 lipca duże firmy mają płacić ceny rynkowe i ubiegać się o pomoc de minimis. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Dzieci odbierane rodzicom w Unii Europejskiej będą trafiały do rodzin zastępczych o tych samych korzeniach kulturowych. Rada Unii przyjęła wczoraj rozporządzenie Bruksela 2 bis regulujące te kwestie. Dokument przygotowała Polska, a jego inicjatorem był wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Jak mówił w Polskim Radiu 24, walka o przepisy trwała 2 lata. Czy dziecko, które ma wyznanie katolickie, może być umieszczone w rodzinie muzułmańskiej? Unia Europejska tego nie regulowała nigdy, a od wczoraj będzie to musiało być badane przez wszystkie sądy Unii Europejskiej. Jeżeli sąd na przykład bada jakąś sprawę i widzi, że jest dziecko i okazuje się, że to dziecko jest związane z innym krajem, ma obowiązek poinformować służby dyplomatyczne, a one informują Ministerstwo Sprawiedliwości i to my będziemy szukali rodziny zastępczej. Unijne rozporządzenie ma zacząć obowiązywać za 3 lata. Głębokie podziały w Unii Europejskiej w sprawie budżetu i funduszy na spójność. Minister rozwoju Jerzy Kwieciński przewiduje, że porozumienie osiągnięte zostanie nie w tym roku, ale dopiero w drugiej połowie przyszłego podczas przewodnictwa Niemiec. Budżet na lata 2021-2027 był głównym tematem unijnej narady ministerialnej w Luksemburgu. Spotkanie w Luksemburgu potwierdziło różnice zdań. Nie szybko unijne kraje uzgodnią poziom wydatków, mówił minister rozwoju Jerzy Kwieciński. O ile generalnie jestem wielkim optymistą, to w tym przypadku jestem jednak pesymistą. Myślę, że będzie tak jak zawsze, czyli niestety, że do porozumienia będzie dochodziło w ostatnich miesiącach. Silny kraj, jakim są Niemcy, będą miały za zadanie doprowadzić do takiego kompromisu. Polska jest w grupie krajów, która sprzeciwia się wysokim cięciom w polityce polityce spójności i przesuwaniu pieniędzy na nowe cele, jak polityka obronna czy migracyjna. Nie chcielibyśmy, żeby polityka spójności była traktowana jako takie narzędzie do łatania dziur. Nowe cele w Unii i zmiana reguł wydatkowania sprawiły, że więcej pieniędzy w budżecie po 2020 roku przewidziano dla południa Europy kosztem państw z Europy Środkowo-Wschodniej. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorami audycji są PKN Orlen, właściciel marki Lotto, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. Teraz sport, Adam Malecki. Pan H, czyli Hubert Hurkacz, zagrał ćwierćfinał tenisowego turnieju w Eastbourne. Polak pokonał Włocha Cecchinato, a dzisiaj zmierzy się z Amerykaninem Steve'em Johnsonem. Co ciekawe, obaj zawodnicy mają tego samego trenera, jest nim Craig Boynton. Początek meczu na korcie numer 2 o 12. Sporo będzie się działo w szóstym dniu europejskich igrzysk w Mińsku. Będą szanse medalowe dla Polaków, choćby w rywalizacji kajaków czy w boksie, gdzie w ćwierćfinale w kategorii do 64 kg powalczy Damian Dur. Jego rywal to nie byle kto, to Francuz Sofian Umia, czyli najwyższa półka. To właśnie najmocniejszy zawodnik z mojej kategorii wagowej, ale ja zawsze jak coś byłem mocniejszy, ja najlepsze walki wtedy robiłem, więc to jest dla mnie taką motywacją. Tak naprawdę nie jest do stracenia, nie mam, tylko mogę zyskać, a on ma jednak wicemistrza olimpijskiego. Co na imprezie jest tak naprawdę, a nie na mnie. Niełatwe zadanie czeka także Macieja Sulenckiego. W sobotę w Providence na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych Polak skrzyżuje rękawice z Demetriusem Andrade. Stawką tego pojedynku będzie Mistrzostwo Świata Wagi Średniej Federacji WBO. W amerykańskich mediach piszących o boksie, które zapowiadają sobotnią walkę Polaka z Andrade, zdecydowanie więcej szans daje się obrońcy pasa mistrzowskiego, niepokonanemu jeszcze na zawodowym ringu reprezentantowi gospodarzy. Możemy się jednak dowiedzieć, że Sulenski będzie groźnym rywalem. Andrade w 2008 roku był w kadrze olimpijskiej USA i już wtedy uznawany był za największy talent tamtej drużyny, choć ostatecznie w kontrowersyjnych okolicznościach medalu nie zdobył. Dla Amerykanina ta walka jest szczególna także dlatego, ponieważ rywalizować będzie tym razem w swoim rodzinnym mieście. Dla Polaka najważniejsza w dotychczas czasowej karierze ze Stanów Zjednoczonych dla sportu w trójce. Jan Pachlowski. To już w sobotę, a w sierpniu tego roku na Mistrzostwach Świata zagrają nasi koszykarze. Przygotowania już trwają, a więcej opowie o nich kapitan kadry Adam Waczyński. Będziemy uczestniczyli w kilku turniejach międzynarodowych w Czechach, w Niemczech i w Chinach, więc będziemy mieli też czas na aklimatyzację. Bodajże 10 dni przed pierwszym meczem jedziemy już do Chin. Taki mamy plan i jedziemy tam walczyć, bo mamy całkiem niezłą szansę, żeby wyjść z grupy z dobrym bilansem. A w fazie grupowej Polacy zmierzą się z Wenezuelą, Chinami i Wybrzeżem Kości Słoniowej. Początek basket mundialu 31 sierpnia, a kolejny sport w trójce o 17. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, właściciel marki Lotto, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. Już teraz na termometrach bardzo wysoka temperatura na wschodzie 22-24 stopnie, w centrum i na zachodzie od 25 do 27, na Pomorzu do 26. A w ciągu dnia słupki rtęci przekroczą 30 kreskę, najgoręcej w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku do 36 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Gość w dom, Bóg w dom, głosi stare polskie przysłowie. Czy życzliwość wobec przybyszów wyróżnia nas spośród innych nacji? Co pojęcie gościnności znaczy we współczesnym świecie? Trójka i Stowarzyszenie Autorów ZAIKS zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu na oryginalny dramat radiowy Nasłuchiwanie. Tym razem tematem jest gościnność. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, no weź. No przecież biorę, Barbara. Telewizor z dużym ekranem biorę. Jak są takie mega okazje, Barbara, to trzeba brać. Mega okazje w Media Expert. Teraz telewizor Samsung Smart TV 4K Ultra HD, HDR, Wi-Fi 65 cali za jedyne 2890 zł. Włączamy. Hello. Szanowni Państwo, prosimy o zapięcie pasów, bo w polskich liniach lotniczych LOT startuje szalona środa. Wybierając LOT, możesz podróżować szybko i wygodnie, korzystając z prawie 100 połączeń po Europie, Ameryce Północnej i Azji. Poznaj naszą gościnną załogę, która zadba o komfort Twojego lotu na pokładzie nowoczesnych samolotów. W każdą środę znajdziesz atrakcyjne oferty cenowe. Sprawdź aktualne kierunki w szalonej środzie na lot.com i rezerwuj już dziś. Bądź naszym gościem. Polskie linie lotnicze LOT. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej i Hirek Wrona. Mówią Państwu pięknie dzień dobry. Do południa. A dziś w naszym programie do 12 będzie światowo bardzo, bo udamy się na Syberię, gdzie Piotr Jurkowski opowie we vlogowskazie Gabrieli Darmetko o kolei transsyberyjskiej. Będziemy również w Miami. Naszą płytą tygodnia jest album Bruce'a Springsteena Western Stars, znakomity. Gościem Mariusza Cieślika w przodownikach lektury będzie redaktor Bogusław Chrabota, który opowie o swojej nowej powieści, bardzo dobrej, od razu ze Państwa dostrzegam, miałem okazję przeczytać. Będzie również piękna piosenka dnia, Króla te smaki, te zapachy. I wreszcie nauka słuchania będzie na wakacjach, ale wypełnimy tę lukę, obiecuję Państwu solennie. A muzycznie będzie o tych, którzy dzisiaj będą bohaterami koncertu na Stadionie Narodowym. Phil Collins i Nile Rodgers z grupą Chic, czyli wracają dobre czasy. Środa zapowiada się gorąco. Zastanawiam się tylko, chic gra tak tanecznie, a wszyscy mamy miejsca siedzące. Krzesełka pójdą w ruch? Proszę bardzo. Tylko żeby nas nie wyprowadzili przed filmem. Między wesołymi dniami jest jednak wtorek. Dzień ze smutną rocznicą, czyli 10. rocznicą odejścia Michaela Jacksona. Ale dzisiaj mamy już środę i dzisiaj jest koncert Phila Collinsa i Nile'a Rodgersa z grupą Chic. czarnymałpka.polskieradio.pl to nasz adres kontaktowy, niezmiennie cały czas ten sam w środy do południa. Jeśli mają Państwo ochotę, zapraszam niezwykle serdecznie. To był Nile Rodgers, Bernard Edwards i grupa Chic. Przypomnę, że Bernard Edwards opuścił nas w 96 roku, to żeby było gwoli wyjaśnienia, ale gwiazdą dzisiejszego spotkania na Stadionie Narodowym będzie ten pan. Hey, listen, guys, take this advice. Remember, always in life. Into each heart, some tears must fall. And though we love and lose, we must act down. Cause we all got to cry sometimes. I said sigh sometimes. Pull yourself together. But don't use cry forever. Because there's too many fish in the sea. Too many fish in the sea. But there's sure ones. Tall ones, high ones. Kind ones. Too many fish in the sea. Kiedy słucham Trójki, od kiedy pamiętam, Phil Collins zawsze był gościem na tej antenie mile widzianym i wydaje mi się, że tak jest do tej pory. Zatem sięgnijmy do naszych archiwum i teraz płyta winylowa z nagraniem, które troszkę będzie trzeszczało, ale specjalnie wziąłem w tej wersji, żeby przypomnieć, jak stary jest to utwór. Just one single tear in each passing year. Jedno z moich ulubionych nagrań grupy Genesis to już w tych czasach, kiedy zostało ich tylko trzech, zresztą tak zatytułowany jest album, z którego pochodziło to nagranie. Piękna piosenka swoją drogą. Wróćmy do Nile'a Rodgersa. Będzie dzisiaj wiele nagrań, które wyszły spod jego ręki, których był on producentem, albo w których na przykład sobie zagrał, albo też które stworzył od początku do końca. Oto pierwszy fragment z płyty, o której powiem troszkę więcej po zakończeniu tego utworu. 1985 roku ukazał się debiut Micka Jaggera She's the Boss. I producentem tej płyty zostali m.in. Bernard Edwards i Nile Rodgers, czyli liderzy grupy Chic. Zmiksowali materiał, oddali do wytwórni i okazało się, że wytwórnia, czyli CBS, nie spojrzała na ten album przychylnym okiem, ponieważ uważali, że zbyt nowatorsko on brzmi. Dali innemu człowiekowi do zmiksowania, ale podpisani byli oczywiście Nile Rodgers i Bernard Edwards. Po wielu, wielu latach, w 2015 roku, ukazał się w jednym z serwisów streamingowych właśnie w wersji Nile Rodgersa remix tego albumu She's the Boss i to tej wersji posłuchaliśmy. I to jest pierwszy wkład Nile Rodgersa w rozwój muzyki, czyli produkcja między innymi płyty She's the Boss Micka Jaggera. A teraz kolejny wkład, czyli fragment ścieżki dźwiękowej do filmu The Get Down. Come shine the light on, come and set me free. Come shine the light on, come and set me. These chains on me won't let me be. You got the keys, come rescue me. These chains on me won't let me be. You got the keys, come set me free. Jan Guardola i fragment ścieżki dźwiękowej do filmu The Get Down, oczywiście ten utwór z udziałem Nile'a Rodgersa. Zapraszamy do reklamy. Mamo, znowu bolą cię nogi? Niestety, żylaki. Czytałam, że żylaki, ból nóg, obrzęki mogą być spowodowane osłabieniem żył i zakrzepami. Najlepiej zastosować Rostil. Rostil? Tak, to silny lek na żylaki. Rostil, przeciwdziałając zakrzepom, niweluje uciążliwe objawy żylaków. Rostil. Wylecz objawy żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil, kalcium do besilate monohydricus. 250 mg. Tabletki przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest inaczej. O, muszę policzyć. 32 minuty po dziewiątej. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Informator ekonomiczny. A w studiu dr Błażej Prośniewski. Dzień dobry. Dzień dobry, a ze mną Daniel Rząsa, portal czystagospodarka.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. Choć dziś pewnie lepiej byłoby tak bardziej młodzieżowo się przywitać, bo dziś znów chciałby mieć każdy 20 lat, chociażby ze względów podatkowych. A chciałby mieć każdy 20 lat rzeczywiście, ponieważ rząd wczoraj przyjął projekt ustawy o zerowym picie dla młodych. Natomiast niewiele osób chciałby kończyć 26 lat, ponieważ to jest jedno z tych zagrożeń, gdzie przeskoczenie z zerowego PIT-u nagle do zwykłego będzie bardzo bolesne dla niektórych. Już dziś ludzie narzekają na to, że tracą zniżki na przykład na komunikację miejską, a to przecież nie są jakieś wielkie pieniądze. Tracą zniżki, a stracą także możliwość niepłacenia podatku PIT. No ale tak czy inaczej trzeba się z tego powodu cieszyć, przynajmniej te osoby, które nie mają skończonych 26 lat, bo dzięki tym zmianom zyskają właściwie dodatkową 13 pensję. To prawda, zyskają dodatkowo 13 pensję. Całkiem podobne rozwiązania funkcjonują w wielu krajach europejskich, więc jest to jakiś sposób na aktywizację tych młodych, jest to jakiś sposób na odciążenie tych, którzy studiują i mają pracę na pół etatu na przykład, więc tak jak najbardziej. Młodzi mogą się cieszyć, a co z tymi starszymi pracownikami? Starsi pracownicy powinni mieć dzieci, prawda, wtedy 500+. Starsi pracownicy będą mieli prawdopodobnie obniżony PIT o 1 punkt procentowy. No chyba, że zarabiają naprawdę dużo, wtedy nie będą, prawda? A jednym z celów zerowego PIT-u dla młodych jest to, aby nie wyjeżdżali oni z kraju. Tymczasem, jak donosi dziś dziennik Gazeta Prawda, w ciągu dekady za granicą urodziło się ponad 432 tysiące polskich dzieci. Noworodki to nasz nowy towar eksportowy, jak głosi tytuł tego artykułu. To jest nasz towar eksportowy, ale nie zgodziłbym się z tezą, że to jest nowy towar eksportowy. Takie zjawisko istnieje od wielu, wielu lat. Ja pamiętam już 5-7 lat temu Polki w Wielkiej Brytanii były wśród najbardziej płodnych kobiet, wyprzedzały Pakistanki. Zdaje się, że wskaźnik płodności wśród Polek w Wielkiej Brytanii wynosił 2,5 dziecka na kobietę, podczas gdy w Polsce jest jednym z najgorszych na świecie. A jest szansa, że chociaż część z tych osób urodzonych za granicą kiedyś wróci do kraju? To jest świetne pytanie. Jeśli za 10-20 lat nasza gospodarka będzie porównywalna do gospodarek niemieckiej, francuskiej czy brytyjskiej oraz pensje będą podobne, jest taka szansa, ale te dzieci urodziły się już tam za granicą, o ile rodzice z nimi nie wrócą w ciągu następnych kilku lat po urodzeniu, będą po prostu Brytyjczykami, Francuzami czy Niemcami i nie sądzę, że będą tak wracać. Aczkolwiek mamy zjednoczoną Europę, prawda? Być może ta mobilność będzie coraz większa. A skoro o mobilności mowa, to my teraz przenosimy się na ulicę Wiejską. Dziś Senat zajmie się nowelizacją ustawy o cenach prądu. Potem jeszcze podpis prezydenta i, jak rozumiem, Polacy nie będą musieli już się obawiać wysokich rachunków za energię elektryczną. Nie wiem, czy to jest do końca prawda. Być może nie będą się musieli obawiać w następnym roku czy dwóch, ale jeśli postawimy to w jakimś dużym kontekście, to te ceny za energię prawdopodobnie w perspektywie kilku lat będą rosnąć i to bardzo mocno. Nikt nie jest w stanie dziś przewidzieć do końca wpływu zmian klimatycznych. Bardzo dużo ekspertów mówi, że węgiel, czyli i paliwa kopalne, z których Polska pozyskuje najwięcej energii, ich ceny będą rosnąć bardzo mocno, więc być może powinniśmy tu zainwestować w więcej energii odnawialnej, żeby ten wzrost cen utrzymać na jakimś takim w miarę niskim poziomie. Jeśli chodzi o OZE, patrząc za okna, no to dziś idealna sytuacja dla energii ze słońca. Dokładnie. Pozdrawiamy z Warszawy, w której jest 36 stopni za oknem. Centra handlowe w dużych miastach mimo wolnych niedziel zwiększają obroty. W małych spadły one o ponad 7%, tak czytamy w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Duże galerie handlowe radzą sobie lepiej, ponieważ zazwyczaj mają mocno rozwiniętą część gastronomiczną i rozrywkową. Te małe często w ogóle rezygnują z otwierania się w niedzielę, tak donosi dziś dziennik. A zatem, cytując słowa klasyka, możemy powiedzieć, są plusy dodatnie i plusy ujemne. Pytanie, czy summa summarum ograniczenie handlu w niedzielę się opłaciło? Bardzo ciężko powiedzieć. W przyszłym roku rząd chce całkowicie zakazać handlu w niedzielę, ale Polacy są przeciwko i chcieliby mieć tak około 2 niedziele w miesiącu wolne. Tutaj ciężko oszacować wpływ samej ustawy, ponieważ ta ustawa nakłada się też na taką bardzo ogólną zmianę kulturową, gdzie robimy coraz więcej zakupów w sieci. I bardzo ciężko powiedzieć, czy ten odpływ od tradycyjnych sklepów jest dlatego, że Polacy robili zwykle te zakupy w niedzielę, czy po prostu przenieść się do sieci i tak czy siak do tej sieci by się przenieśli, kupować ciuchy, kupować elektronikę, a już niedługo pewnie będą tam kupować także zakupy spożywcze. A to znaczy, że małe centra handlowe w ogóle znikną? Są takie kraje, gdzie rzeczywiście znikają, gdzie rzeczywiście pojedyncze sklepy też znikają. Na przykład w Wielkiej Brytanii trwa gigantyczny kryzys sklepów i nikt nie widzi na to rozwiązania. Czyli właściwie, skoro przenosimy się coraz bardziej do internetu i tam robimy zakupy, to coraz mniejsze znaczenie ma to, czy sklepy będą otwarte, te stacjonarne w niedzielę, czy nie. To prawda, chociaż są produkty pierwszej potrzeby, prawda? Jedzenie, napoje i tak dalej, więc w tym przypadku nie będzie to aż takie, to będzie bardziej dotkliwe, natomiast sklepy rodzinne, sklepy obsługiwane przez właściciela nadal mogą być otwarte. No sklepy też mogą zostać poddane automatyzacji i robotyzacji. O tym też dzisiaj Rzeczpospolita pisze, która prezentuje bardzo ciekawą infografikę dotyczącą tego, co Polacy myślą właśnie o robotyzacji. No i co się okazuje, że najchętniej chcielibyśmy, aby roboty zastąpiły nas przy pracach domowych. To prawda, kto by nie chciał, prawda? Kto by nie chciał, żeby robot robił za nas pranie, sprzątał, mył naczynia, chociaż już myje te naczynia, ponieważ wielu z nas ma zmywarki. Ale nie wkłada jeszcze. Ale nie wkłada jeszcze, to prawda, i nie prasuje koszul, co dla mnie osobiście jest największą udręką. To badanie jest bardzo ciekawe i badanie też pokazuje, że Polacy są świadomi tego, że robotyzacja może być zagrożeniem dla ich pracy. Aż 30% widziało, że przez robotyzację w ciągu ostatnich kilku lat ich firma dokonywała redukcji pracy i podobnie 1/3 obawia się też, że straci swoją pracę w przyszłości właśnie przez automatyzację. Natomiast zastanawiam się, czy rzeczywiście Polacy zdają sobie sprawę, czy odpowiednie grupy Polaków zdają sobie sprawę tego zagrożenia automatyzacją, bo mówi się, że zagrożone automatyzacją są głównie proste prace. I to jest prawda, ale to są też, wśród tych prac są takie prace jak na przykład księgowość albo proste porady prawne. Co więcej, jedno badanie mówi, że aż 45% dziennikarzy jest zagrożonych robotyzacją, więc może za kilka lat tutaj będą rozmawiały dwa roboty. Czyli jak rozumiem, pan by zaliczył się do tej grupy 1/3 Polaków, która mówi, nie chcę korzystać z pomocy robotów, wolę usługi świadczone przez ludzi. To zależy w czym. Jeśli pójdę na drinka dziś wieczorem, chciałbym, żeby obsłużył mnie ludzki barman, z którym będę mógł sobie pogadać i wymienić prawda, uprzejmości niż bezduszny robot. Ale być może roboty też będą miały duszę niedługo. No ale te bezduszne roboty sprawiają, że dziś możemy siedzieć w chłodnym, klimatyzowanym pomieszczeniu, a nie sami musimy się chłodzić, więc jakiś pożytek z tego jest. To prawda. Daniel Rząsa, czystagospodarka.pl. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Ja także dziękuję Bożej Prośniewskiej. Do usłyszenia. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Just

które z tego co wspominam, to było tańsze. Natomiast to, co właśnie dla mnie było fascynujące, że bilet na kolej transsyberyjską kupujesz teraz sobie przez internet, ściągasz sobie bilet na telefon, kontroler chodzi, skanuje ci bilet w telefonie, więc w niesamowity sposób zderzają się taki świat nowoczesnych technologii z tym brutalnym dość miejscami, krajobrazem Syberii, no bo przejeżdżaliśmy przez, to był akurat styczeń, więc przejeżdżaliśmy przez tereny, gdzie tam temperatura oscylowała w okolicach 40-45 stopni na minusie. Pociąg był tak punktualny, naprawdę odjeżdżał co do minuty zgodnie z rozkładem. Ja raz miałem taką zatrważającą sytuację, bo w Tyndzie mieliśmy dłuższy postój, on trwał ponad godzinę. Wysiadłem z pociągu, tam wybrałem się porobić jakieś nagrania nad rzeką zamarzniętą, wracam i pociągu nie ma na naszym peronie. No, serce mocniej zabiło, ale okazało się, że po prostu ten pociąg został przeparkowany na inny peron, bo zmienialiśmy kierunek. Ta nasza plackarta była zbudowana w ten sposób i myślę, że wszystkie przedziały mają dokładnie ten sam układ, że wagon kończył się toaletą, w której naprawdę panował zaskakujący porządek. A na czele wagonu, gdzie siedziała też pani prawiednik, która odpowiadała za właśnie porządek i kulturę przejazdu, no to też stoi taki bardzo duży samowar, w którym można sobie zalać czy herbatę, czy zupkę chińską. To też jest takie wspomnienie, jeżeli chodzi o... Jeżeli miałbym z moim nosem porozmawiać, jak wspomina ten przejazd, to tak, zupka chińska. Te zapachy nie były przerażające, jednak chińska zupka, ona jest dość drastyczna w swoim roznoszeniu się, więc no, ona dominowała. Jak zwykle fantastyczny vlogowskaz z Gabrieli Darmetko. Dziękujemy. No i panowie się sami przedstawili. Notorious, album grupy Duran Duran z 1986 roku, wyprodukowany w całości przez Nile'a Rodgersa, który dziś jest w Warszawie. Fight it out.